انشاءاللہ. جی کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو سامنے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے, اس کے چہرے سے بھی اور ایکسپریشن سے بھی دین کی باتیں کرتا ہے تاکہ ہم اسے اچھا سمجھے, لیکن وہ ہمارے بارے میں اندر سے کچھ اور ہی ہوتا ہے, تو ایسا شخص کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی انسان اگر ظاہری اچھا ہے, ہم لوگوں کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں باطن کو نہ دیکھیں. ظاہری اگر وہ اچھا ہے تو آپ سے اچھا سلوک کرے, اچھے تعلقات, لیکن وہ پیچھے جا کے آپ کی غیبتیں کرتا ہے تو اپنی نیکیاں آپ کو دیتا ہے, تو آپ کی اس کی نیکیاں لیتے جائیے آپ خاموشی سے بیٹھ کر, اور رشتہ اپنا باقی رکھیے. ٹھیک, ایک آدمی آپ کے منہ پہ برا رہتا ہے اور پیچھے منہ پہ اچھا ہوتا ہے, پیچھے برائی کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب منہ پہ اچھا ہے تو اسلام کہتا ہے آپ اچھے ہی رہیے. اگر پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں آپ کو خود فری دے رہا ہے, تو پھر ایسے دوست کو کیوں چھوڑیں گے آپ جو آپ کو نیکیاں دیتا رہتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے بارے میں جب کوئی برا بولتا ہو اس کو عطر اور تحفے وغیرہ بھیجتے. کسی نے پوچھا کیا تم پاگل ہو, تمہاری ہم برائی کرتے ہو تم تحفے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس سے اچھا انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو مجھے نیکی دیتا ہے تو میں بدلے میں کھجور اور خوشبو تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. تم نیکیاں دیتے ہو نا غیبتیں کر کر کے میری, لہٰذا وہ تو اچھا دوست ہے آپ کا, دوستی جاری رکھیے اس سے, رشتہ داری قائم رکھیے, چونکہ اسلام ظاہر پہ اعتماد کرتا ہے, تو ظاہر وہ آپ سے اچھا ہے آپ بھی اس ساتھ اچھا رہیے. لیکن اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سے وہ ظاہر اچھا ہے پیچھے منہ پہ بولتا ہے تو آپ بھی ظاہر اچھے رہے اور پیچھے اس کا برائی کرے, ورنہ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہا پھر؟ لہٰذا آپ اچھے رہیے اس کے ساتھ, اس کے ظاہر پہ اعتماد کیجیے, باطن کا اللہ مالک ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو ایکسپوز کریں گا, ظاہر کریں گا. اگر ایسا نہیں, لوگ جھوٹے جو اس کے بارے میں آپ کو آگے بڑھے انہیں ایسا بولتا تو اللہ ان کو بھی انشاءاللہ ایکسپوز کریں گا, لیکن آپ اپنا اچھا رویہ جاری رکھیے, اس لیے کہ ہم ظاہر پر اعتماد کرتے ہیں, باطن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے.